เรื่องกำไรหรือขาดทุนงบดุลปี38ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแต่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระศาสนาท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันเวลาแห่งปีที่เราสมมุติก็หมดสิ้นไปอีกแล้วเร็วเหลือเกิน2538ก็บอกมืออำลาเราเข้าสู่2539เร็วเหลือเกินนะชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักชีวิตนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการร่านอยากของกิเลสตัณหาจะได้สักเท่าไหร่จะมีสักเท่าไหร่จะเป็นอีกสักกี่เป็นก็ไม่พอตายแล้วตายอีกตายแล้วตายเล่าอย่างนี้บรรยากาศในปีใหม่โรคได้สมมุติกัน365วันเป็น1ปี12เดือนบรรยากาศเช่นนี้กึกก้องไปด้วยเสียงอวยชัยให้พรทุกชาติทุกภาษาโลกใดเจริญทั่วถึงกันที่เขาเรียกว่า globalization โลกกลมๆโลกนี้มันแพร่กระจายขยายถึงกันวัฒนธรรมร่วมสมัยปัจจุบันก็คือวัฒนธรรมแห่งการสื่อสารข่าวสารข้อมูลถึงกันหมดเพราะฉะนั้นบรรยากาศของโลกในขณะนี้เห็นดีเห็นงามเห็นพ้องต้องกันว่าปีใหม่จึงมีภาษาสากลอวยชัยให้พรกันว่า A Merry Christmas and Happy New Year นี่เป็นภาษาค่อนข้างเป็นภาษาสากลภาษาอังกฤษขอให้ท่านจงมีความสุขสันต์รื่นเริงในวันคริสต์มาสและวันปีใหม่นี้ทีนี้พวกเราทั้งหลายก็ควรจะมาตั้งอกตั้งใจปรารถนาดีต่อกันขอให้เข้าใจเถิดว่าเราเกิดมาร่วมโลกกันชั่วคราวไม่กี่วันก็จะต้องโบกมืออำลาทั้งญาติมิตรทั้งศัตรูคู่เวรทั้งคนรักและคนชังจากโลกนี้ไปแล้วจะมามัวทะเลาะเบาะแว้งอิจฉาตาร้อนจงเกลียดจงชังกันทำไมนั้นไม่ใช่ทางที่จะเป็นไปแห่งความสุขความเกลียดชังอิจฉาตาร้อนพยาบาทซึ่งกันและกันเป็นทางนำมาซึ่งความทุกข์ของสังคมเป็นทางนำมาซึ่งความทุกข์แห่งจิตใจและการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน Love is the core of constructionความรักเป็นเหตุให้เกิดการสร้างสรรค์การสร้างสรรค์ทั้งหลายจะเริ่มขึ้นมาจากความรักถ้าความรักสูงขึ้นคือความเมตตาปราณีไม่มีขอบเขตสูงขึ้นความคิดที่จะสร้างสรรค์คำพูดที่จะสร้างสรรค์การกระทำที่สร้างสรรค์แก่โลกแก่สังคมแก่เพื่อนร่วมทุกข์แก่เจ็บตายจะขยายตัวและก็มีความสุขในการกระทำสิ่งนั้นมหาบุรุษพระพุทธเจ้าพระศาสดาทั้งหลายล้วนแต่มีจิตใจที่แผ่กระจายไปด้วยความรักความเมตตาไม่มีประมาณจึงประสานโลกนี้ให้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ได้บิดามารดามีความรักต่อลูกต่อหลานไม่อิจฉาพยาบาทไม่ตาร้อนต่อลูกต่อหลาน ก็เลยอดทนสร้างสรรค์ครอบครัวดำรงวงศ์ตระกูลเพื่อลูกเพื่อหลานบรรพบุรุษของชนชาติทุกๆชาติชนชาติไทยของเราท่านรักทนุถนอมมีขอบเขตกับลูกกับหลานไม่อิจฉาพยาบาทว่าลูกหลานจะเจริญรำหน้าท่านจึงอุตส่าห์สร้างสรรค์สังคมให้เกิดบูรณาการมีชาติมีศาสนามีสถาบันพระมหากษัตริย์สืบทอดกันมาเป็นเวลานับเป็นพันๆปีพวกเราทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขสงบร่มเย็นบนพื้นแผ่นดินไทยนอนตาหลับสุขกายสบายใจจะทุกข์ยากไรอย่างไรก็ยังพออยู่พอทนบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่ได้ตกเป็นทาสไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ความหวาดผวากังวลด้วยภัยสงครามผู้ใคร่คุณงามความดีจะสรรสร้างคุณงามความดีก็ทำได้อย่างสบายใจไม่หวาดระแวงจะนั่งสมาธิอยู่เป็นสิบชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นประจำก็ไม่มีใครมาทำร้ายมาทำลายไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงระเบิดลงมาบ้านเมืองเรามีวัดวามีศาสนามีความรักความผูกพันกันนั้นเกิดมาจากความคิดคำพูดและการกระทำที่สร้างสรรค์ของบรรพบุรุษของเราเราจึงได้อยู่เย็นเป็นสุขมาทุกวันนี้เราจึงไม่ตกอยู่ในฐานะเหมือนประเทศบางประเทศที่ออกข่าวทุกวันฆ่ากันรบราฆ่าฟันกันอย่างนั้นนี้คือผลของคุณงามความดีที่คนรุ่นก่อนๆได้กระทำไว้ให้แก่เราเรียกว่าอารยธรรมวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนๆเพราะฉะนั้นชีวิตอันน้อยนิดนี้เกิดมาในโลกไม่ได้ชวนกันมาเกิดนะเอโกวะมัจโจอัจเจนติเอโกวะชยเตกุเลสัมโภคะปรมาเตวะสัมโภคาสัพปานิโนเมื่อเราเกิดมาเราก็มาคนเดียวพ่อแม่บรรพบุรุษของเราท่านก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบรรพบุรุษของเราท่านก็เกิดมาเองโดยเหตุด้วยปัจจัยเมื่อถึงยามตายยามจากไปก็ไปคนเดียวสัตว์ทั้งหลายได้มาพบปะผูกพันกันชั่วครู่ชั่วคราวในโลกนี้แล้วก็จากไปอัญเยหิปัสสะคามินียะท่ากมูปะเคนเรดูเอาเถิดสัตว์อื่นผู้อื่นทุกท่านทุกคนจะรวยจะจนจะสุขจะทุกข์ก็กำลังเป็นไปตามกรรมวิถีชีวิตกำลังไปตามกระแสแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตนเองได้กระทำมาจากเหตุอันหนึ่งมาสู่ผลอันหนึ่งจากเหตุอันนี้ก็จะไปสู่ผลในอนาคตทั้งดีและชั่วจึงบอกว่ายะถากมูปะเคนเรสัตว์ทั้งหลายกำลังดำเนินชีวิตดำรงอยู่ตามวิธีทางแห่งกรรมของแต่ละท่านเพราะเหตุนั้นเรามาตามกรรมเราก็จะไปตามกรรมผลของมันเมื่อเรารู้อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือจะเป็นปีเก่าไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นผลที่เราจะต้องได้รับจะช้าหรือจะเร็วแล้วแต่เหตุและปัจจัยของมันในวันขึ้นปีใหม่นี้พวกเราควรจะหวนกลับคืนมาคิดถึงชีวิตให้มากกว่านี้หน่อย360 356 65วันเนี่ยเป็นปีนั้นมันยังนานเกินมาครบเอาวันนี้แล้วเราก็มาคำหนึ่งว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถ้าพูดถึงเก่าพูดถึงใหม่ และชีวิตจะอยู่อย่างไรปัจจุบันนี้สำคัญกว่าเก่าสำคัญกว่าใหม่พูดถึงเก่าก็คือเรื่องของอดีตพูดถึงใหม่ก็คือเรื่องของอนาคตและปัจจุบันจะอยู่ไหนชีวิตที่แท้จริงมันอยู่ในปัจจุบันแต่พวกเรากับเอาไปไว้ในอดีตบ้างในอนาคตบ้างเมื่อละห้อยหาอะไรในอดีตทั้งหวานชื่นขื่นขมมันก็ผ่านไปแล้วชีวิตก็จะจมปักดักดานอยู่กับอารมณ์ของอดีตเมื่อมัวแต่ภาวะผวังเพ้อฝันเลื่อนลอยในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าเรื่องของอนาคตจนเกินไปชีวิตก็จะลอยละล่องเลื่อนลอยไปขึ้นกับความเพ้อฝันแต่ถ้าคำนึงถึงปัจจุบันไม่ต้องจมไม่ต้องลอยแต่จักฟูมันอยู่ตรงนี้จะจัดการกับชีวิตด้วยมือสองข้างด้วยมันสมองที่ประกอบด้วยสติปัญญาพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสไปว่าคโนโฟมาอุปจคาขณะอย่าได้ที่ล่วงเลยท่านไปขยายไปอีกว่าอโมคังทิวะสังกยิราอเปนะพหุเกนวาแต่ละวันที่มันผ่านไปอย่าให้มันผ่านไปโดยเปล่าจากประโยชน์ไม่ได้มากก็จงให้มันได้น้อยนี่เรามาลองคิดดูว่าเราว่ากันเป็นปีๆนะ12เดือน365วันมันเป็นเวลาไม่ใช่ขณะมันเป็นเวลาที่ใหญ่มากเลยไม่รู้ว่าต่อไปนี่มันจะครบ365วันไหมอัจเฉวกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวสิ่งที่ดีที่งามควรจะภาคเพียรกระทำมันในวันนี้รับผิดชอบกันตั้งแต่วันนี้ใครจะรู้ความตายไม่วันพรุ่งนี้มหิโนสังกรันเตนมหาเสนีนมตุนาเราไม่สามารถจะผัดเพี้ยนกับความตายซึ่งมีเสนามากได้พญามัจจุราชคือความตายมีเสนามากเป็นคำพูดที่เป็นภาพพจน์ความจริงก็คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่เราพูดกันให้มันเป็นภาพพจน์ว่าพญามัจจุราชคือความตายมีทหารมีกองกำลังมีหูมีตามากนี้ไม่พ้นจะล่าทำลายเราเมื่อไรเวลาไหนก็ได้นั้นพูดเป็นภาพพจน์แต่ความเป็นจริงนั้นจะมีหรือไม่มีเราก็คือจะต้องตายแน่ๆตายอยู่ทุกขณะนั่นแหละถ้าพวกเรามองใกล้เข้ามาอย่างนี้ก็ไม่ต้องว่ากันเป็นปีๆก็ย้อนกลับมาจัดการกับปัจจุบันว่าคโนโวมาอุปจคาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดเป็นปีนะท่านพูดเป็นขณะขณะขณะเนี่ยให้มันล่วงเลยมันล่วงเลยแต่อย่าให้มันล่วงเลยไปเปล่าจงเอาประโยชน์จากมันพูดง่ายว่าตรงนี้เราไม่ให้เวลาเนี่ยกินชีวิตเราฟรีๆแต่เรากลับจะย้อนคืนกินเวลาบริโภคบริโภคฟังให้ดีบริโภคเวลาให้มันเป็นประโยชน์แล้วจะทำอย่างไรถ้าพูดถึงอย่างนี้ผู้คนทั้งหลายก็มองไปที่ประโยชน์ทางวัตถุมองไปที่เงินที่ทองเอแสดงว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราโลภมากใช่ไหมทุกขณะไม่ให้มันเสียอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่เราจะได้นั้นไม่ต้องไปเอาจากภายนอกอยู่ในใจเนี่ยทำอย่างไรวินาทีนี้ปัจจุบันนี้จะมีความสุขความสุขที่แท้จริงจะเกิดมาจากไหนมันจะเริ่มขึ้นที่จิตใจตรงนี้มีคำกล่าวคำตรัสของพระศาสดาว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวลาเอกจิตตะสมายุตตาระหุโซวัตติคโนจุราสีติสสหัสสานิกัปปังติทันติเยมารู นะเตวะเตปิชีวันตินะทะเวหิจิตเตหิสมาหิตาก็คงจะต้องขออภัยที่ต้องใช้ภาษาโบราณของชมพูทวีปภาษาที่พระพุทธเจ้าคอยพร่ำสอนแปลว่าชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปตลอดทั้งความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวนี่ฟังให้ดีว่ามันอยู่ในจิตดวงเดียวซึ่งตัวจิตเองมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปผ่านไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะคือเมื่อวานเราหงโสวัตติขโนทุกขณะที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นนะเทพเราใดผู้ใดจะมีอายุจะตั้งมั่นอยู่ได้ถึง 84,000 กับก็ต้องอยู่ในจิตดวงเดียวอันนี้แหละไม่ได้อยู่ถึงสองดวงเพราะฉะนั้นอเปนะพหุเกนวาไม่ได้มากก็ให้ได้น้อยได้อะไรก็ได้จัดการกับจิตดวงเนี้ยไอ้ที่มันเป็นตัวชีวิตแท้คือจิตเนี้ยให้มันได้ความสุขได้ยิ้มสดชื่นไม่ต้องรอปีใหม่ให้มาถึงและจึงแฮปปี้นิวเยียร์พวกเรานั้นพอถึงวันที่สมมุติว่าเป็นปีใหม่ก็ลืมทุกข์ลืมยากลืมแก่ลืมเฒ่าลืมเป็นลืมตายประมาทมัวเมากินเหล้าเมายาเอาไปเอามากลายเป็นวันปีใหม่คือวันที่จะต้องเกิดอุบัติเหตุเพศภัยตายกันมากที่สุดฆ่ากันตีกันเข้าคุกเข้าตารางในวันปีใหม่อย่างนี้ไม่มีปีใหม่เลยสิจะดีกว่าไหมล่ะแต่อย่างไรก็ตามจะใหม่หรือจะเก่านั้นกาลเวลาก็ผ่านไปแต่วันขึ้นมันก็แจ้งแต่วันตกดินมันก็ค่ำจะเป็นหลงมัวเมาเพลิดเพลินกับสิ่งที่เรียกว่าปีใหม่ปีเก่าทำไมจะมามัวระห้อยหาอะไรเรื่องราวในอดีตของปีเก่าให้ชีวิตจมลงไปทำไมไม่ควรเลยที่จะภาวะผวังเลื่อนลอยเพ้อฝันไปกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนเกินไปชีวิตคนทั่วไปเมื่อไม่ได้ศึกษาทางธรรมจะมีความรู้สึกว่าความสำเร็จอยู่ที่วันหน้าเดือนหน้าปีหน้าชีวิตจึงเต็มไปด้วยการรอคอยรอคอยความสำเร็จจากความรักจากการศึกษาจากหน้าที่จากการงานแต่พอแก่พอเฒ่าอยู่ใกล้ฝั่งนั่งใกล้ลำธารจะล้มจะตายวันไหนไม่รู้ตรงนี้ก็มาย้อนระลึกละห้อยหาแต่ความสุขสดชื่นสมหวังในครั้งอดีตยายได้ทำอย่างนั้นตาได้อยู่อย่างนี้ยายมีอย่างนู้นตาเป็นอย่างนั้นมีความสุขกันอย่างนั้นแต่นั้นก็คืออดีตชีวิตก็จะจมอยู่ในความทรงจำของอดีตถ้ามัวคิดถึงเรื่องอนาคตหวาดหวังจนเกินไปมันก็เลื่อนลอยเมื่อมีหวังมันก็ต้องหวาดผวาว่าจะสมหวังหรือไม่ชัวร์ 100% 1,000% ก็ยังหวาดสิ่งที่เห็นอยู่เฉพาะหน้าคือปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องหวาดกระทำเถอะจัดการกับชีวิตทุกขณะเนี่ยให้มันดีอย่าให้เวลาเนี่ยมันล่วงเลยไปไม่ต้องมีใหม่ไม่ต้องมีเก่าถ้าอย่างเนี้ยชีวิตจะดีจะงามมากเลยแม้จะมีชีวิตอยู่วันเดียวก็ประเสริฐจะได้อะไรอ่ะที่บอกว่าขณะจะได้ล่วงเลยท่านไปวันแต่ละวันที่ผ่านไปไม่ได้มากก็ให้ได้น้อยความหมายนั้นว่าความสุขความทุกข์ชีวิตอัตภาพทั้งหมดอยู่ในจิตตรงเดียวก็จงจัดการกับจิตนี่แหละทุกขณะให้มันเกิดฉันทะให้มันเกิดความพอใจในสภาพที่ตนเองเป็นอยู่อย่าให้ใจมันเสียดุลเสียศูนย์แล้วก็พัฒนามันต่อไปให้มันเกิดปราโมทย์จำสายเบิกบานเมื่อถ้ามันเกิดจำสายเบิกบานมันจะส่งผ่านไปสู่ปีติเอิบอิ่มไม่จะเงือคอแลเลี้ยวหาสิ่งอื่นใดเกินกว่าปัจจุบันที่ได้พบเห็นเมื่อเกิดปีติ ก็จะส่งต่อไป transfer rate ไปสู่ปัสสถานีปัสสถานีนี่ก็แปลว่าผ่อนคลายไร้เครียดไร้กังวลสังเกตดูว่าผู้ที่มีจิตใจไม่เครียดจิตใจผ่อนคลายชีวิตของท่านผู้นั้นอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเบิกบานแม้จะอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆก็มีสุขกว่าผู้ที่มีเงินหมื่นล้านพันล้านในห้องแอร์ปรับอากาศในคาลิฮาร์ดอันใหญ่โตเป็นร้อยชั้นมันอยู่ที่มิฉะนั้นมันจะตกนรกติดแอร์ตกนรก VIP นรกที่เรียกว่าveryimportant person คือจะเป็นนรกของคนที่สำคัญมากนะเพราะเหตุนั้นในวันปีใหม่นี้ไม่มีพรใดที่จะประเสริฐยิ่งไปกว่าพรที่จัดการกับจิตใจตนเองอภิรติยาสติอิทังสุขังปฏิกังคังสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความพอใจหรือจะพูดเป็นภาษาอีสานบ้านห้องว่าสุขอิหลีอยู่ที่ความพอใจถ้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาแล้วคฤหาสน์หลังละหมื่นล้านมันก็กลายเป็นนรกกลายเป็นนรกเพราะฉะนั้นในวันที่โลกเขาสมมติกันเป็นปีใหม่เราควรจะมาพิจารณากับจิตใจของตนเองไม่ต้องไปใหม่ไปเก่าอะไรกับเขาถ้าปรารถนาพรอันประเสริฐก็อย่าได้ละเลยในการจัดการกับจิตใจของตนเองปรับปรุงจิตใจให้ดีๆแล้วก็ดำเนินชีวิตให้มันถูกต้องตามวิธีทางแห่งธรรมพุทธศาสนานี้มีวิถีทางแห่งชีวิตที่เรียกว่าดำรงชีวิตอย่างประเสริฐหรือพรหมจรรย์นั้นดีงามมากเลยพอถึงวันขึ้นปีใหม่ที่เขาสมมติกันเราก็มาพิจารณาดูเอ๊ะมันใหม่เนี่ยก่อนที่จะใหม่เนี่ยมันก็ผ่านความเก่ามาตั้งแต่วันที่1มกราคม2538จนมาถึงวันนี้สิ้นปีเข้าปีใหม่ก็มาถึงวันที่1มกราคม2539อีกแล้วตลอดเวลานี่เอาอย่างนี้แต่จะมองช่วงยาวๆก็ได้ว่าถ้าคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์เขาก็จะคิดบัญชีงบดุลว่ามันจะขาดทุนหรือมันได้กำไรเท่าไหร่จะแก้ไขจะปรับปรุงอย่างไรคำว่าเศรษฐศาสตร์นั้นควรจะมองย้อนคืนมาสู่คำพูดที่เป็นถ้อยคำมันเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เศรษฐโหนึกไปว่าประเสริฐอย่างเช่นคำว่าวิชาจรณะสัมปันโนโสเศรษฐโหเทวมนุษย์สาผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาคือความรู้จรณะความเป็นไปที่ถูกต้องดีงามการปฏิบัติให้ชีวิตดีงามประเสริฐกว่าบรรดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายใช้คำว่าเศรษฐโหเทวมนุษย์สาเศรษฐโหก็แปลว่าผู้ประเสริฐถ้าเศรษฐะเฉยๆก็แปลว่าประเสริฐสูงสุดดีงามยังไม่พูดถึงใครและเอาศาสตร์เข้ามาใส่เข้าไปคือวิชาความรู้คมที่จะทำให้ประเสริฐนั่นแหละแต่พวกเรามันมองไปที่ economic science ไปโน่นเราก็คิดถึงเรื่องกำไรทันทีกำไรก็ได้แต่ให้กำไรประเสริฐกว่าวัตถุเอาละเป็นนั้นว่าเศรษฐศาสตร์ก็คือความรู้ที่จะทำให้สิ่งที่ดีที่งามเกิดขึ้นมีขึ้นนั้นคือเศรษฐศาสตร์ทีนี้เศรษฐศาสตร์ของชีวิตทำให้ชีวิตประเสริฐขึ้นมาเนี่ยจะเอาอย่างไรล่ะ300กว่าวันเรียกว่า1ปี คิดบัญชีงบดุลว่าขาดทุนหรือว่าได้กำไรมาคิดดูขาดทุนก็หมายความว่าไม่มีอะไรดีขึ้นงอกงามขึ้นมีแต่เลวลงเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าประหยัดเวลาถ้าสมมุติว่าชาติหน้ามีจริงสมมุตินะถ้ายังไม่เชื่อลองสมมุติว่าชาติหน้ามีจริงวันนี้เราตายลงไปถ้าสมมุตินะสมมุติว่าชาติหน้ามีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงชาติก่อนมีจริงถ้าสมมุติอย่างนี้ถ้ายังไม่เชื่อสมมุติว่าเราตายลงวันนี้เราจะไม่ตกนรกเลย1ปีที่ดำเนินชีวิตมาที่ผ่านมาได้ทำอะไรได้คิดอย่างไรได้พูดอย่างไรที่มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตตนเองและสังคมไม่แต่เบียดเบียนก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมใดๆมีแต่เกื้อกูลอนุเคราะห์ให้ตนเองและผู้อื่นสังคมประสบแต่สิ่งที่ดีที่งามพอที่จะไม่ให้ตกนรกถ้าสมมุติว่ายมพบาลเอาเราไปมีผู้พิพากษาเราเป็นโจทย์แล้วก็มีจำเลยมีเราเป็นจำเลยแล้วก็มีโจทย์พร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับผู้พิพากษายมพบาลมั่นใจหรือไม่ว่าตนเองมีแต่คุณงามความดีไม่มีใครมาโจทย์ด้วยกรรมบาปหยาบช้าว่าไม่ได้โกงบ้านโกงเมืองไม่ได้เบียดเบียนข่มเหงไม่ได้เอาเปรียบไม่ได้ลักไม่ได้ช่อไม่ได้นอกอกนอกใจสามีภรรยามั่นใจไหมว่าตนเองได้กระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามที่เกื้อกูลจนชนิดสมมุติว่าเราเป็นยมพบาลซะเองเราเป็นโจทย์เองเราเป็นจำเลยเองเราเป็นผู้พิพากษาเองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เป็นโจทย์คือเราให้ความเป็นธรรมแก่จำเลยคือเราแล้วก็เป็นผู้พิพากษาเสียเองตัดสินตนเองเลยสิใครไม่รู้เราก็จะรู้เราเองว่าเราทำดีเราทำชั่วในที่ลับในที่แจ้ง1ปีหัวเผือกหัวมันผ่านมา1ปีทวีหัวเรา1ปีทวีความดีหรือความชั่วมั่นใจชั่ว 100% หรือไม่ 100% หรือไม่ว่าไม่ต้องตกนรกลุมไหนไม่มียมพบาลใดๆที่จะเอาเราไปตกนรกได้ถ้าอย่างนี้โอเคท่านปีใหม่ปีเก่าของท่านได้กำไรอยู่ตลอดผู้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอัสสาสปัตตาถึงซึ่งความเบาใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอุ่นใจสี่ประการถ้าโลกหน้ามีก็อุ่นใจกรรมดีที่ทำมาตลอดเราไม่ต้องไปตกนรกไปรับกรรมชั่วเราจะไปรับแต่กรรมดีขึ้นสวรรค์หรือเกิดในตระกูลที่ดีที่งามถ้าเป็นมนุษย์มีอะไรซึ่งที่เรียกว่าบุญหรือว่าคุณงามความดีพร้อมไว้เสร็จแล้วอุ่นใจถ้าหากว่าชาติหน้าไม่มีชาตินี้ก็อุ่นใจเบาใจอัสสาสปัตตาถึงความเบาใจว่าเราไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดใครหนอจะมาเบียดเบียนผู้กรรมสร้างเวรให้แก่เราก็อุ่นใจอีกถ้ากรรมดีกรรมชั่วไม่เป็นอันทำไม่มีผลใดๆก็อุ่นใจแม้เราเองก็ไม่ได้ทำชั่วอะไรถ้าหากมันมีผลกรรมดีกรรมชั่วก็เบาใจอุ่นใจเพราะเราทำ